Будучи в душі українським націоналістом, Довженко не хотів у це вірити, не хотів про це чути. Але його націоналізм був умозрительний, умоглядний, споглядацький. Він любив народ, бачив його страждання, співчував йому, але захистити його, хоч би публічним словом, не кажучи вже про зброю в руках, він не був готовий. Палко служив ворогам свого народу, заспокоюючи себе тим, що служить високим комуністичним ідеалам. Обдурював себе. І не тільки себе. Всі щоденникові висловлювання митця мають не публічний, а кулуарний, кухонний, прихований варіант українськості. Він мав велику інформацію про біди України, про знищення українських хлопців в боях, куди їх кидали прямо від домівки, про розстріли за колоски, про потоптання української мови тощо. Цього було достатньо, щоб повстати, запротестувати, хай навіть у найобережнішій формі. Він не пішов до Хрущова, не написав Сталіну. Він займався проблемами встановлення пам'ятників героям революції, заснування ордена імені Богдана Хмельницького, і він був створений. Довженко – геніальний кінометець. Жаль, що цей геній служив не Україні, а Росії, Леніну, Сталіну, комунізмові. А міг же служити незалежній Україні. У 1917-1921 роках, коли вирішувалася доля української самостійності, він був вже дорослою людиною і міг бути разом з Грушевським, Скоропадським, Петлюрою. Там його не було. Чого ж тоді плакати, що Україна – велика вдовиця? Вона була сиротиною, покинутою всіма тими, хто міг її захистити. Україні він віддав залишки своєї душі, крихти від тих її кусків, що віддані Росії, Леніну, Сталіну, комунізмові. І все ж Довженко прийшов, повернувся до свого єства. Він наш. Він український блудний син. Пройшовши пекло чужинецьких поневірянь, повернувся додому, в Україну, в лоно свого правічного середовища. Заповів поховати його тіло в Україні, або хоч би його серце. І вже одним цим він виправдав себе за всі ті гріхи, яких припустився щодо України. Особисто я переконаний, якби Довженко дожив до утвердження нашої незалежності, він би першим став до лав її захисників. Я також упевнений, що Корнійчук учинив би точно так, як Борис Олійник, захищаючи принципи комунізму в Україні. Довженку належать такі слова. Є в житті кожного народу часи, коли нікому ніщо не прощається. Коли всяке добро або зло, зроблене людиною, падає на незримі чаші найточніших терезів історії. Це важкі часи випробувань, коли народу загрожують розорення, рабство і смерть. І щасливий той, хто, винісши народне горе і попрацювавши немало, і немало проливши крові на полях битву,